เรื่องบวชอุทิศสมเด็จย่าแม่ฟ้าหลวงกันอย่างไรตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่เหล่าญาติโยมพุทธบริษัทเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมชาติรวมสังคมเพื่อนร่วมพระพุทธศาสนาตลอดทั้งท่านสาธุชนผู้ที่มีความสนใจใฝ่ในศีลในธรรมทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้วันนี้เป็นวันพระวันธรรมสวรรณะเป็นวันที่เราทั้งหลายรู้จักกันดีสำหรับผู้ที่ไม่ประมาทตามบ้านนอกลุ่มแม่น้ำของแม่น้ำโขงสองฝากฝั่งก็จะได้ยินเสียงกองดึกมาในยามเช้าๆร่องลอยมากับสายลมสังคนาตอกกังสดานนี่นำบอกให้หูกำหายยาสุธรรมเป็นเครื่องเตือนบอกเตือนจิตสะกิดใจว่าวันนี้วันพระมาถึงแล้วนะวันที่เราจะทำตัวทำใจของเราให้ประเสริฐไกลห่างจากบาปจากกล้ำทำอะไรไม่ได้ก็หยุดการทำชั่วเรียกว่ามื้อคำมื้อคลำวันที่มันจะเดือดร้อนถ้าจะทำดีขึ้นมาได้บ้างก็เลี้ยงแม่เลี้ยงพ่อเอาใจใส่เคารพผู้หลักผู้ใหญ่เอื้อเฟื้อสมณพราหมณ์รู้จักทำบุญสุนทรทานตักบาตรฟังธรรมจำศีลไปฟังที่วัดไม่ได้ก็ฟังที่สถานีวิทยุกระจายเสียงถ้ามีความรู้สึกจะใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ก็เอาเทปบันทึกเสียงไว้ใส่ไว้อยู่ในตลับเทปใส่เข้าไปอยู่ในเครื่องวิทยุเครื่องบันทึกของท่านเมื่อได้ยินเสียงพระสงฆ์องค์เจ้าแสดงธรรมก็บันทึกเอาไว้เพื่อจะเป็นประโยชน์อย่างอาตมาเทศอยู่ในขณะนี้มีคนเป็นจำนวนไม่น้อยที่อยากจะได้เทปแล้วก็เขียนจดหมายมาขอที่วัดเทศวันนั้นวันพระนั้นท่านอาจารย์มีความต้องการอยากจะได้ท่านบันทึกไว้ไหมขอให้ส่งให้หน่อยท่านทั้งหลายจะต้องเข้าใจว่าอาตมาไม่มีเวลาฟุ่มเฟือยมากมายถึงขนาดนั้นเดี๋ยวนี้งานเพื่อพระศาสนาห้าแม้แต่หาเวลาจะหลับจะนอนก็ลำบากเพราะฉะนั้นขอให้ท่านใช้เทคโนโลยีของท่านนั่นแหละช่วยบันทึกเอาเองอาตมาไม่มีเวลาพอนะที่จะบันทึกแล้วก็จะจัดจะส่งให้ท่านอันนี้พูดถึงการจะใช้ประโยชน์ทางเทคโนโลยีในวันพระมาถึงเสียงพระสงฆ์องค์เจ้าองค์ใดเทศก็บันทึกเสียงเอาไว้เถิดไม่ใช่เฉพาะเสียงของอาตมาอย่างเดียวองค์ใดเทศก็บันทึกเอาไว้มันไม่เสียหายอะไรหรอกถ้าเห็นว่าไม่พอใจก็เอาไว้บันทึกเทปเพลงเอ่ยหมอลงหมอลำทับก็จะเป็นไรไปมันไม่ได้เสียหายอะไรอันนี้บอกให้ท่านได้ทราบก่อนวันพระวันนี้มาถึงอาตมาได้มีโอกาสมากล่าวธรรมิกถากับท่านทั้งหลายผู้ได้มีความสนใจใฝ่ฟังวันนี้มีความรู้สึกอะไรๆหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอยากมาฝากท่านทั้งหลายเริ่มตั้งแต่วันที่89เป็นต้นมาของเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ท้องฟ้ามืดมัวมนฝนตกมาในฤดูกาลเดือน4ซึ่งถือว่าเป็นหน้าร้อนแต่ฝนกับตกมาอย่างใหญ่หลวงอาตมาแข่งฝนออกไปบิณฑบาตเมื่อวันที่19หนาวสั่นสะท้านญาติโยมพอแข่งฝนมาใส่บาตรเห็นแล้วก็ประทับใจจะทุกข์จะยากจะไร้สังคมชนบทก็ยังไม่ทอดทิ้งพระสงฆ์องค์เจ้าวัดป่าอารามฝนตกหนาวสั่นสะท้านเดือน4ไม่เคยเห็นอายุยืนยาวมันหลายปีพระเทศหลากพี่น้องเอ้ยเดือนเจียงเดือนยีพอเราห่อนเดินหาพัดตาวหนาวมันอย่างไรเดินอายเดินยี่ร้อนเดินสี่เดินหาพัดตาวหนาวฝนตกผอมลมพันมาสำเติมฝ่าเมือดขึ้นหนาวสถานทั่วขี้ง เลี้ยวขึ้นเมื่อเนื้อผุนเห็นผ้าใดไต่ผ้าด่างเลี้ยวไปทางฝั่งสายเห็นแต่บาดหมูกระเลื่องขั้นทางเลี้ยวเมื่อกำทั้งเวียงจันปากนำเงื้มเห็นแต่ฝ่ามืดคึมขนิ่งโอ้อาวหลังเดนอลิงไปกำปัชิเมฆฝ่าย้อนย้อนเห็นแต่ก่อนขี่ฝ่าเนื้อฝ่าผัดเลือนไหลเลี้ยวลงไต่ถักขินผนมัวเมื่อเทนแต่ฝ่าตั้งก่อนเลี่ยนขันกายกันลิงไปกับบูรพาตะเป็นออกเห็นแต่หนาหมอกหน่อยขวนกลัวเมื่อมัวเห็นแต่ควนัวใหม่เลี่ยนล่ำต้นตำแสนสำฝาดตั้งก่อนคือเมืองบ้านสีสุ่มเย็นคือภาษาอีสานบ้านเฮาให้มันสบายใจสักหน่อยพบกันในวันนี้ด้วยสุ่มเสียงภาษาอีสานแล้วก็แหบๆแห้งๆเสียงไม่ดียังเป็นไข้อยู่ยังไม่หายพี่น้องทั้งหลายเอ๋ยน่าชื่นชมยินดีอนุโมทนาเดือน4เดือน5เพิ่งจะเกิดมาได้แข่งฝนหนาวสะท้านออกไปบิณฑบาตนี้จะต้องเป็นปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่ไม่เคยพบไม่เคยเห็นสังเกตดูตลอดเวลาตั้งเป็นอาทิตย์เลยพูดมาถึงตรงนี้ก็นึกถึงเรื่องราวอันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าของเราว่าพวกเทวดานี่มีเครื่องหมายคือฝนเนี่ยภาษาบาลีบางทีก็เรียกว่าเทโวสิ่งใดที่ตกลงมาจากบนฟ้ายิ่งฤดูหน้าร้อนที่ร้อนอบอ้าวที่สุดถ้าเกิดฝนฟ้าตกลงมาท่ามกลางฤดูร้อนเนี่ยพวกแขกอินเดียต้นตำรับของพุทธศาสนานะเขาจะดีใจมากเขาจะแงนหน้าขึ้นฟ้าเขาจะทำมืออ้าเอาแขนอ้ายื่นมือขึ้นฟ้าแงนหน้าขึ้นฟ้าแล้วเขาก็จะร้องว่าเทวุรุนอัจปานนี้เฮเขาจะว่าอย่างนี้เขาจะว่าเทวดาลงมาแล้วจากบนฟ้าคือฝนคนโบราณอีสานของเราก็เคยพูดคำนี้เทเวศเพียงพมโลกลินทลาเนรสารสัตว์ซืนประดาดอมหนามมหาคุณหล่นเทโวไล่ลังสัตว์อยู่ใต้ลุมฝ่าฝนเหลี่ยงกระจังยั่งถ้าฝนไม่ตกมาหล่อเลี้ยงทุกสิ่งทุกอย่างใต้ฟ้าใต้แผ่นดินมันตายกันทั้งนั้นตั้งแต่มูมวลพืชสรรพสัตว์พร้อมปัตตภีสงเสพซึ่งความเมตตาปาณีสายฟ้าสายฝนนี้แหละจึงอยู่ได้เพราะนั้นฝนนี้เหมือนแม่แห่งชีวีดุดกล่าวโลกจึงสมมุติมอบอ่างว่าแม่น้ำสมัญญาแต่ว่าฝนยังเป็นเครื่องหมายของเทวดาความมืดมนอนตรการทั่วทั้งที่สานุทิศในขณะนี้นั้นเปรียบเสมือนฟ้าดินมีความรู้สึกเป็นมหิทธารมอันยิ่งใหญ่มีความรู้สึกแห่งฟ้าแห่งดินแห่งเทวดาซึ่งเรื่องราวอันหนึ่งซึ่งไม่เคยมีมาในอดีตแล้วก็มาปรากฏขึ้นในขณะนี้บนพื้นแผ่นดินไทยชั่วระยะนี้อีกด้วยคือบ้านเมืองของเราปัจจุบันนี้กำลังมีเหตุการณ์อันยิ่งใหญ่อันหนึ่งเกิดขึ้นคือการถวายพระเพลิงพูดง่ายว่าเผาศพสมเด็จย่าแม่ฟ้าหลวงของเราในปีนี้ซึ่งพระองค์ได้ทรงล่วงลับสวรรคันไหลไปแล้วนั้นและในขณะเดียวกันปีนี้ก็จะเป็นปีที่พระศกนิกรไพร่ฟ้านาประชาราษฎร์ทั้งหมดร่วมกันฉลองแห่งการเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครองราชครบ50ปี50พรรษาแห่งการเถลิงสิริราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งจะมาบรรจบครบปีในวันที่9มิถุนายนของปีนี้อีกเช่นเดียวกันเพราะนั้นเหตุการณ์นี้มาบรรจบประจวบเหมาะกันพอดีในปีนี้และในขณะนี้เดือนนี้วันที่10จะมาถึงเนี่ยเดือนมีนาของเราเนี่ยก็จะมีวันถวายพระเพลิงเผาศพสมเด็จย่าของเราแล้วที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นก็คือจะมีการบวชพระจำนวนมากทั่วพระราชอาณาจักรไทยโอ้ยิ่งใหญ่มโหฬารที่สุดไม่เคยมีไม่เคยเป็นไม่เคยพบไม่เคยเห็นในอดีตของแผ่นดินนี้ซึ่งจะมีคนพร้อมเพรียงกันบวชอย่างน้อยที่อาตมารู้จักตัวเลขสถิติเฉพาะจังหวัดสกลนครนี้ของเราเนี่ย 1,042 รูปและจังหวัดอื่นๆอีก70กว่าจังหวัดถ้าคิดต่ำๆมาตรฐานสัก500ก็ไม่น้อยกว่า 35,000 กว่า แต่ถ้าเอาสกลนครเป็นสแตนดาร์ดเป็นมาตรฐานก็ 70,000 กว่ารูปที่พระสงฆ์จะได้บวชพร้อมกันบนพื้นแผ่นดินนี้จากเหตุการณ์นี้เองที่ทำให้เกิดความรู้สึกว่าฟ้าดินคงจะเกิดมหิทธารมปาปื้มปีติยินดียิ่งนักพี่น้องทั้งหลายเป็นที่ทราบกันดีว่าไม่เคยมีมาก่อนในเรื่องอย่างนี้ที่คนจะได้มาบวชเป็นพระซึ่งเป็นเรื่องที่ทำได้ยากที่สุดในพุทธศาสนานี้การบวชพระก็คือการเข้าสู่พระพุทธศาสนาวงในสุดนั่นเองถือได้ว่าเป็นเรื่องยากที่สุดในศาสนาในธรรมวินัยมีคำกล่าวยืนยันอยู่ในทุกขระสูตรสังยุตตนิกายสลายตนะวรรคพระไตรปิฎกเล่มที่18ข้อที่512หน้าที่320สิ่งที่ยากที่สุดในศาสนานี้คือการบวชพระมุขพระสารีบุตรทรงเคยตอบปัญหาของนักบวชชัมพูกาเถขาปริภาชกสุดยอดแห่งความยากที่สุดในศาสนาในธรรมวินัยนี้คือการได้บวชปัพพัชชาอิมัสสมิงธรรมวินัยเยทุกขราติเชื่อว่าทุกขราติการบวชเป็นสิ่งที่ทำได้ยากในศาสนานี้คือในธรรมวินัยนี้เมื่อบวชยากแล้วยังมีสิ่งที่ยากยิ่งกว่าการบวชนั้นอีกก็คือปัพพชิเตนะอภิรติทุกขราติความพอใจในการบวชหรือในการได้บวชของตนตรงนี้จะผิดแปลกกันหน่อยบางทีบวชแล้วก็ยังไม่พอใจดอกบวช20ปี30ปีศึกออกมายังไม่ประทับใจในการบวชของตนเองเพราะคิดไปแล้วในการบวชของตนเองไม่มีอะไรให้ประทับใจอย่างนี้แหละชื่อว่ามันยากยิ่งกว่าการได้บวชแต่บางคนบวชเพียง5วัน3วัน4วัน7วัน15วันเนี่ยสึกออกมาอย่างเสียดายคิดถึงการบวชของตนเองเมื่อไหร่ก็ประทับใจเมื่อนั้นอย่างนี้ชื่อว่าได้สิ่งที่ยากยิ่งกว่าบวชอีกทีนี้ยิ่งกว่าการพอใจธรรมดาธรรมดาก็คืออภิระเตนะธรรมานุธรรมปฏิปฏิทุกกราติการปฏิบัติธรรมที่สมควรแก่ธรรมนั่นแหละเป็นสิ่งที่ทำได้ยากยิ่งกว่าการพอใจในการบวชบางทีบวชมาจนพอใจไม่อยากสึกเพราะได้สบายจนเกินแต่ว่าไม่ได้ปฏิบัติธรรมอะไรเลยถ้าอย่างนี้ก็ชื่อว่าทำสิ่งที่ยากในสองอันอันสุดท้ายไม่สมบูรณ์ที่เราให้ฟังนี้ก็อยากให้ท่านได้ทราบว่าการบวชเป็นสิ่งที่ยากที่สุดในศาสนาในธรรมวินัยบัดนี้มีคนกล้ามีคนไม่ยากขึ้นมาแล้วอย่างใหญ่หลวงมันมีสาเหตุหลายอย่างที่มันจะยากหนึ่งบางคนอยากบวชแต่ไม่ได้บวชไม่มีเวลาติดขัดสิ่งโน้นสิ่งนี้รอวันประกันพรุ่งปีหน้าเดือนหน้าวันหน้าบางคนพอจะบวชก็มีอันยุ่งยากลำบากไม่ให้ได้บวชแต่บัดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันช่วยเอื้ออำนวยความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามีเป็นทุนอยู่ไม่พอความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์สมเด็จเจ้าแม่ฟ้าหลวงประทุขึ้นมาช่วยอย่างรุนแรงก็เลยพอใจว่ามันจะยากเย็นสักแค่ไหนหัวเด็ดตีนขาดจะกัดฟันอดทนบวชประพฤติพรหมจรรย์เพื่อถวายบูชาดวงวิญญาณสมเด็จย่าแม่ฟ้าหลวงนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราทั้งหลายได้บวชเพราะนั้นการบวชนี้จึงเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มโหฬารยิ่งมาบวช ด้วยกันมากๆ 30,000 40,000 หรือ 6-7,000 คนเนี่ยไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ของชนชาติไทยในอดีตครูบาอาจารย์ที่โด่งดังที่มีบุญญาบารมีหลวงปู่ชาหลวงปู่ชอบหลวงปู่เถรหลวงปู่มั่นปู่ฟันที่ท่านมรณภาพละสังขารไปแล้วผู้คนหลั่งไหลไปงานศพของท่านเป็นแสนๆผู้คนหลั่งไหลไปทำโรงทานบริจาคให้ทานมากนับไม่ถ้วนได้บุญแต่ยังไม่ปรากฏว่าจะมีคนมาบวชในการตายของท่านในการเผาศพของท่านเนี่ยเป็นหมื่นๆองค์อย่างนี้เพราะนั้นจึงเป็นสิ่งที่น่าคิดว่าทำไมฟ้าดินจึงมืดมนจึงฝนหลั่งลงมาเดือน4แทนที่จะร้อนกับหนาวสถานมันน่าจะมีสาเหตุเกี่ยวโยงกันในเหตุการณ์นี้พระพุทธเจ้าของเราพระองค์ทรงได้ตรัสเอาไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระมหากษัตริย์ผู้ทรงธรรมอาตมาพูดเป็นสำนวนของอาตมาเองนะ นอกจากจะยังพระสงฆ์ในก่อนไพร่ฟ้าอนาประชาราษฎร์ให้อยู่เย็นเป็นสุขในโลกนี้ในชีวิตนี้แล้วยังสามารถทำให้พระสงฆ์ในก่อนไพร่ฟ้าอนาประชาราษฎร์ให้อยู่เย็นเป็นสุขในโลกหน้าหลังจากตายแล้วไปสู่สุคติสวงสวรรค์เพราะเหตุแห่งพระราชามหากษัตริย์นั้นเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมสถิตอยู่ในธรรมเป็นธรรมราชาเป็นผู้ประกอบไปด้วยธรรมจึงเป็นเหตุให้พระสงฆ์ในก่อนไพร่ฟ้าอนาประชาราษฎร์นั้นได้อยู่เย็นเป็นสุขด้วยอำนาจแห่งธรรมของพระองค์ในชีวิตนี้ในโลกนี้และหลังจากตายแล้วเขาเหล่านั้นได้ไปบันเทิงในโลกสวรรค์เพราะการได้กระทำคุณงามความดีอันเนื่องด้วยพระราชาเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าในวันสำคัญวันเฉลิมพระชนพรรษาในวันเมื่อแห่งชาติก็ดีหรืออย่างในวันเช่นนี้ก็ดีผู้คนได้กระทำคุณงามความดีทุกหมู่ทุกเหล่าตามกำลังแห่งสติปัญญาและการเวลาอันจะพึงมีไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านเล็กๆถิ่นรุ่งเรืองเมืองกันดารบ้านลึกลับบ้านเล็กเมืองน้อยบ้านใหญ่เมืองโตองค์กรเอกชนก็ดีหน่วยงานราชการกระทรวงทบวงกรมต่างๆก็ดีล้วนแต่พร้อมเพรียงกันจัดการทำการประพฤติการปฏิบัติทำบุญตักบาตรหนุ่งขาวห่มขาวเนคขมะจารีจารินีอย่างครั้งนี้บวชกันอย่างยิ่งใหญ่นี้ก็เพราะศรัทธามั่นในพระศาสนาประกอบกับความจงรักภักดีที่สถาบันพระราชามหากษัตริย์ได้เป็นแบบอย่างท่านจึงกล่าวไว้อาตมาพูดนี้อาจจะไม่ชัดเจนท่านมีโอกาสเปิดพระไตรปิฎกมคธเทวสูตรมัชฌิมนิกายมัชฌิมปัณณาสเล่มที่13ท่านจะหาได้ไม่ยากเลยเป็นที่ทราบกันดีว่าความสงบร่มเย็นบนพื้นแผ่นดินไทยผืนนี้ได้ร้อยรวงไว้ด้วยสถานในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและประกอบกับความจงรักภักดีของอนาประชาราษฎร์ที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นสถาบันที่สถิตอยู่กลางใจของประชาชนชาวไทยทุกยุคทุกสมัยพื้นแผ่นดินนี้เป็นดินแดนของเผ่าชนผู้ยึดถือวัฒนธรรมแห่งพระพุทธศาสนาสืบทอดกันมาตลอดการอันยาวนานหลายชั่วอายุคนของเผ่าไทยหลายชั่วราชธานีหลายชั่วราชวงศ์ของพระมหากษัตริย์และบรรพบุรุษของชนชาติไทยอาจจะกล่าวได้ว่าประเทศไทยของเราเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะและเป็นศาสนูปถัมภ์ที่สืบทอดติดต่อกันมาตลอดการอันยาวนานไม่ขาดสายอาจจะพูดได้ว่ายาวที่สุดในโลกของมหากษัตริย์และพระพุทธศาสนาที่เดินเคียงบ่าเคียงไหล่กันมากล่าวคือตั้งแต่ศตวรรษที่6สมัยอาณาจักรอ้ายลาวน้องแสตะลิฟูทะเลสาบเอ๋อไหมณฑลยูนนานหรือที่น้องกระแสแสนยานที่คนอีสานเอิ้นพ.ศ .604 ถึง612พระมหากษัตริย์ไทยผู้มีนามว่าขุนหลวงเมาขุนหลวงเมาได้พาพระสงฆ์ในก่อนของพระองค์ได้ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาหรือจะย้อนยุคลึกลงไปถึงศตวรรษที่3สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชแห่งราชวงศ์มรยะนครปาตลีบุตรแขวนมคธในอินเดียหลังจากพุทธปรินิพพานไป200กว่าปีสังคายนาครั้งที่3เสร็จแล้วพระองค์ได้ทรงให้ส่งศาสนทูตอัญเชิญพระพุทธศาสนาจาริกเผยแพร่ไปทั่วทิศานุทิศและหนึ่งในจำนวนนั้นศาสนทูตเหล่านั้นก็ได้มีคณะศาสนทูตสายหนึ่งนำโดยพระโสณะและอุตตรเถระได้นำพระพุทธศาสนามาประดิษฐานสู่อาณาจักรสุวรรณภูมิอันได้แก่พื้นแผ่นดินตอนใดตอนหนึ่งในแหลมอินโดจีนซึ่งน่าจะสรุปลงได้ว่าอาณาจักรสุวรรณภูมิที่กล่าวถึงในยุคนั้นด้วยสำนวนภาษาบาลีโบราณแห่งนิกายเถรวาทมีถ้อยคำว่าสุวรรณภูมิมิงคันดวาโสนุตลาปิสเจนิธมิตวาพมาชลังอเทสยุงเอเตสเพยคาปรายันตัวกาสธาจะภูมิธาเทวนาคามหิทิกาปุญญโนโนโมทันตุจีรังละคานตุสาสนังขออภัยพวกเราเอิ้นว่ามงคลลาวความจริงนี้แหละคือร่องรอยแห่งพุทธศาสนาในลุ่มน้ำของสุวรรณภูมิมิงคันตวาโสนุตลาโสณอุตระได้นำ มาสู่สุวรรณภูมิคือนำมาพุทธศาสนาบางส่วนแห่งสุวรรณภูมินั้นก็คือชุมชนเผ่าไทยหรือจะกล่าวย้อนตามหลักฐานแห่งอุรังคณิธานการสร้างพระธาตุพนมเพื่อบรรจุอุรังคธาตุของพระพุทธศาสดาซึ่งเริ่มต้นขึ้นเมื่อพุทธศักราชที่8โดยพระมหากษัตริย์ของชนเผ่าไทยผู้ทรงพระนามว่าสุวรรณเพียงขานแห่งสกลทวาปีเมืองหนองหานสกลนครพร้อมด้วยพระสหายพระเจ้าจุลนีพมทัตแห่งอาณาจักรจำปาและพระเจ้าคำแดงแห่งหนองหานน้อยตลอดทั้งพระเจ้านันทเสนแห่งสีโคตบูรพระเจ้าอินทปัฏฐนครล้วนจะเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงธรรมได้พาพระสงฆ์ในกรช่วยกันสร้างพระธาตุพระนมเพื่อบรรจุพระอุรังคธาตุตั้งแต่พ.ศ.8แสดงว่าพวกเราได้รับพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์เคียงคู่เคียงบ่าเคียงไหลกันมาเนี่ยตั้งแต่พ.ศ.8บนพื้นแผ่นดินลุ่มน้ำโขงเรายังเห็นสักขีพยานที่มีซากโบราณสถานอีกมากมายที่สร้างตามคตินิยมแบบเก่าครั้งสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชเช่นพระธาตุหมากโมทางเมืองลาวนู้นหรือสถูปพระปฐมเจดีย์องค์เดิมที่นครปฐมก็มีลักษณะที่เรียกภาษาลาวอ่ะธาตุหมักหมูก็คือทรงโอคว่ำอันเป็นลักษณะเดียวกันกับสถูปสารจิในอินเดียและอีกหลายแห่งในพื้นแผ่นดินนี้เพียงเท่าที่กล่าวมาก็พอที่จะสรุปลงได้ว่าพระพุทธศาสนากับพระมหากษัตริย์และชนชาติไทยไม่ว่าจะเป็นสีโคตบูรแห่งลุ่มน้ำโขงอ้ายลาวแห่งเนิ่นเจ้าหนองแสตะลิฟูหรือเมืองเชียงแสนสุโขทัยอยุธยาธนบุรีรัตนโกสินทร์ราชศาสตร์กษัตริย์ไม่เคยแยกแตกจากกันวิถีชีวิตและสังคมที่สอดประสานกลมกลืนกันมาอย่างสงบงามตลอดการอันยาวนานภายใต้อ้อมกอดอันอบอุ่นแห่งพุทธธรรมเสมือนหนึ่งเครือญาติอันเดียวกันผูกพันกันอย่างไม่เสื่อมคลายด้วยความจงรักภักดีในสถาบันแห่งพระมหากษัตริย์เลื่อมใสศรัทธายิ่งในพระศาสนาความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยผู้เป็นทายาทแห่งพระพุทธศาสนาสืบทอดถึงลูกหลานไทยจนถึงสมัยปัจจุบันกาลจำเนียนการผ่านมานับแต่เวลา 2,000 กว่าปีแล้วที่พระพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย์ไทยได้อิงแอบแนบชิดกันมาเหมือนดังประหนึ่งว่าทุกรัชกาลแห่งพระมหากษัตริย์ไทยได้อุบัติขึ้นมาในโลกนี้เพื่อเชิดชูบูชาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ในโลกนี้สืบไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่มวลเทพเจ้าเหล่ามนุษย์และปวงสรรพสัตว์ทั้งหลายในขณะที่เมืองแม่แห่งพระพุทธศาสนาอย่างเช่นอินเดียและเพื่อนบ้านชาวพุทธอื่นๆต้องมีอันเป็นไปโค่นล้มสลายพังทลายลงทั้งสถาบันพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศเหล่านั้นก็ค่อยๆหมดไปหรือไม่ก็แยกทางกันเดินตามกระแสคลื่นแห่งสังคมเศรษฐกิจและการเมืองในยุคโลกาภิวัตน์ก็ยังคงเหลือไว้เพียงหนึ่งเดียวที่เหนียวแน่นและยาวนานที่สุดในโลกที่สถาบันทั้งสองกล่าวคือสถาบันพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ยังคงอยู่ด้วยกันอย่างน่าอัศจรรย์และน่าห่วงใยในมรดกอันล้ำค่าแห่งวิญญาณในยุคประชาธิปไตยและโลกไร้พรมแดนนี้บัดนี้ประจวบมงคลสมัยที่เราทั้งหลายอาลัยอาวรณ์เคารพยิ่งในสถาบันนี้สองประการประการแรกเราจะได้พากันถวายพระเพลิงสมเด็จย่าแม่ฟ้าหลวงในวันที่10มีนาคมที่จะมาถึงและประการที่สอง50พรรษาแห่งการเถลิงสิริราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งมาบรรจบครบรอบในวันที่ 9มิถุนายนที่จะมาถึงนี้ด้วยเหตุนี้สุดยอดที่เคยมีมาในอดีตก็เกิดขึ้นในปีนี้ในห่วงนี้การบวชที่ยิ่งใหญ่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ดวงวิญญาณของสมเด็จย่าแม่ฟ้าหลวงจึงเกิดขึ้นยังไม่เคยมีไม่เคยเห็นไม่เคยเป็นมาแต่ก่อนจำนวนมากกว่า 30,000 ถึง 60,000 70,000 รูปอาตมาจึงมีความรู้สึกว่าเหตุนี้กำลังที่ทำให้ฟ้าดินวิปริตแปรปรวนมืดมนอนตการสายฝนหลั่งลงมาในสมัยมิใช่การแผ่นดินที่กำลังจะแห้งผากกับชุ่มชื้นพลิกฟื้นคืนชีพแห่งหมู่มวลพฤกษชาติเป็นเหตุให้เราทั้งหลายได้พบได้เห็นพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ทรงได้ตรัสเอาไว้ในสัทธสูตรคุตตกนิกายอิติปุตตกะแห่งพระไตรปิฎกเล่มที่25ข้อที่260หน้าที่288พระองค์ทรงกล่าวว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วเสียงที่เกิดขึ้นเพราะปีติของเทวดา3อย่างนี้ย่อมเปล่งออกมาในเหล่าหมู่เทวดาเพราะอาศัยสมัยอยู่3สมัยเสียงนั้นจะดังกึกก้องท้องฟ้านภาอากาศท้องฟ้าเวหาหนนั้นคือสมัยใดอริยสาวกคิดเพื่อจะปลงผมและหนวดคิดเพื่อจะบวชนุ่งห่มผ้ากาสาวะออบวชเป็นบรรพชิตเป็นนักบวชในสมัยนั้นเสียงของเทวดาย่อมเปล่งออกไปในหมู่เหล่าเทวดาว่าบัดนี้อริยสาวกนี้กำลังคิดเพื่อจะทำสงครามกับมารภิกษุทั้งหลายนี้แหละเป็นเหตุให้เกิดเสียงของเทวดาจากดังกึกก้องขึ้นข้อที่หนึ่งย่อมเปล่งเสียงออกไปในเหล่าเทวดาเพราะอาศัยสมัยนั้น